moje wyobrażenie o tej postaci, bo łączy w sobie jednocześnie pewną taką świeżość młodej aktorki, ale też i dojrzałość, i potrafi przemycać głębokie emocje w bardzo subtelny sposób i jednym spojrzeniem. Także to było bardzo cenne i na zdjęciach próbnych no, potwierdziło się, że to jest najlepsza kandydatka do tej roli. Chociaż widzieliśmy naprawdę mnóstwo bardzo zdolnych młodych aktorek, które wszystkie tutaj pozdrawiam, jeżeli mają okazję słuchać tej audycji, ale Irena pasowała do tej roli najbardziej. Pani Magdaleno, chciałem zapytać, czy wierzy pani, że zagadka tragicznej śmierci pani mamy zostanie rozwikłana? Czy ten film może uruchomi jakieś nowe śledztwo, jakieś archiwum X się otworzy i doprowadzi do tego, że sprawcy tej zbrodni staną przed sądem? Wie pan, to tutaj pytanie zadawano mi ostatnio bardzo często. Natomiast ja akurat sprawiedliwość dotyczącą może samej śmierci mojej mamy za bardzo nie wierzę. Natomiast wierzę w coś zupełnie innego. Wierzę w to, że sprawa reprywatyzacji otworzy oczy wielu tak zwanym niedowiarkom, którzy po prostu dalej nie wiedzieli w ogóle, że sprawa istnieje. Że taką osobę jak moja mama spalono w środku stolicy europejskiej. Ja potrafiłam nie tak dawno opowiadać, że taka tragedia dotknęła moją rodzinę, a się okazywało, że moi znajomi nie wiedzieli o czymś takim. Po prostu było to szokujące, że ludzie tu mieszkają w Warszawie i nie wiedzą, co to jest reprywatyzacja, że nie wiedzą, co się stało 10 lat temu w Warszawie. Dlatego ja może nie tyle wierzę, że jakaś sprawiedliwość dotknie ludzi, którzy wyrządzili mojej mamie taką rzecz, ale wierzę, że może coś się stanie takiego, że już nigdy nie będzie, nigdy nikt nikomu takiej rzeczy nie zrobi, tak? Że nikt już nie zginie, nikt zostanie wyrzucony z mieszkania, nie zostanie zmuszony do tego, żeby opuścić swoje mieszkanie, nie będzie płacił jakichś strasznych pieniędzy za tak zwane bezumowne zajmowanie lokalu, że no, nie zachoruje, nie dostanie ataku serca, nie wiem, no, nie dostanie udaru. No, wielu, wielu takich rzeczy, o których się naprawdę nigdy nie mówiło, tak? To jest dla mnie bardzo istotne i mam nadzieję, że właśnie taką rolę spełni ten film. Oby tak się stało. Pani Sławomiro, przygotowując się pani do tej roli, przeczytała pani internet, przeczytała pani reportaże dotyczące sprawy pani Jolanty Brzeskiej? Tak, oczywiście. Ja zresztą pamiętałam to bardzo dobrze, bo z kolei pamiętam, kiedy się to stało i miałam taką absolutną świadomość, że ja byłam wtedy w domu, w 2 kilometry, nawet niecałe 2 kilometry w prostej linii od tego miejsca, które zresztą znam bardzo dobrze, które zresztą jest uczęszczane tam w tych lasach kabackich, to jest taki przecież deptak, ale ja wtedy siedziałam w domu i miałam taką świadomość, że po prostu mając ogromne poczucie bezpieczeństwa swojej osoby i to, że jestem właśnie w domu, zamknięta, bezpieczna, syta, że dzieje się to kobiecie zupełnie bezbronnej. Zupełnie bezbronnej. Dla mnie to było tak niewyobrażalne, że byłam w szoku. To była taka pierwsza myśl też, kiedy do mnie zadzwonił Mikołaj Pokromski i zaproponował, rozmawialiśmy pierwszy raz, bo jeszcze nie było wiadomo, kiedy będzie realizacja. To wspomnienie, to moje przeczucie było najsilniejsze. Ale oczywiście oglądałam materiały, tak. Bardzo mi były potrzebne. Panie Michale, tak prowokacyjnie zapytam teraz, czy lubi pan westerny? Bardzo lubię. A pytanie moje jest już takie sprecyzowane, konkretne, bo ten film ma taką właśnie strukturę westernową. Jest półświatek w układzie z władzą i policją i samotny szeryf w spódnicy, że tak powiem w cudzysłowie. Można tak na to spojrzeć. Tak, dziękuję. Nie myślałem o tym w ten sposób, ale ale postać tego jednego sprawiedliwego szeryfa, tak, postać Anny Szerockiej wpisuje się w ten schemat. A z czego wynikają pana takie jurystyczne te filmy są, bym powiedział, o Jeziorach był historią kryminalną zdjącą się Hic et Nunc. Natomiast ten film, no, też jest bardzo aktualny. Pan jest, zdaje się, jakieś ma prawnicze wykształcenie też. Tak, ja przed szkołą filmową studiowałem na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Prawa i Administracji i właściwie poszedłem na prawo, bo nie bardzo wierzyłem, że się mogę dostać do szkoły filmowej. 3 razy zdawałem do szkoły filmowej, więc tak jakoś się złożyło, że praktycznie do końca studiów dociągnąłem i po 1 roku reżyserii jeszcze zaliczyłem ostatni rok na prawie. Więc to są te moje doświadczenia tam. Mimo wszystko moim ulubionym przedmiotem była kryminalistyka, kryminologia, te związane bardziej z taką pracą procesową policji niż stricte jakieś takie formalno-prawne zagadnienia prawa cywilnego. A potem być może też ten mój tak zwany background prawniczy pomógł mi w dostaniu pracy w 997. Ja pracowałem 3 lata, jeździłem i robiliśmy rekonstrukcję prawdziwych zbrodni. Także to były 3 lata nieustannej konsultacji policyjnej, spotykania się z rodzinami ofiar, co było chyba najbardziej dramatyczne z tego wszystkiego, jeżdżenia w miejsca, gdzie te zbrodnie naprawdę miały miejsce praktycznie. No, chodziliśmy w butach morderców, szukaliśmy ich. 10 z nich zostało po tych programach, które ja realizowałem, namierzonych. Także to jest taka moja satysfakcja też. Więc myślę też, że te moje, ta przeszłość, te doświadczenia jakoś tak nabiły mi rękaw, jeżeli chodzi o tematykę kryminalną albo mającą jakieś takie odniesienia do przestrzeni prawnej. Tak myślę, że się czuję w nich kompetentny. Pani Magdaleno, chciałem zapytać, czy lokatorzy, którzy mieszkali w samym domu, co pani mama i pani, czy to środowisko jest jeszcze zintegrowane, czy utrzymujecie relacje, kontakty? Nie. Wszystkie osoby, które tam mieszkały, wyprowadziły się wcześniej niż mama i mam takie wrażenie, że wszyscy jak się wyprowadzali, to robili to trochę z takim poczuciem wstydu, że muszą się wyprowadzić. Więc nie mamy żadnego kontaktu. Mimo to, że wcześniej utrzymywaliśmy na przykład bliskie kontakty z sąsiadami, którzy mieszkali 2 piętra niżej. Zupełnie nie wiem, co się z tymi ludźmi stało. Nie odezwali się teraz, jak ten film... Nie. Bo to nie. Przecież było chyba 50 osób w sumie, prawda? To było 11 mieszkań dokładnie, które było zajęte przez rodziny, które tam mieszkały w mieszkaniu komunalnym, bo wszystkich mieszkań było 21 i chyba 10 było wykupionych. Także no to było 11 mieszkań. No musimy myśleć, że to minimum tam 2 osoby w każdym mieszkaniu mieszkały, czyli około 20 osób jednak mieszkało w tych mieszkaniach komunalnych. Panie Sławomiro, co było najtrudniejsze w pracy na planie tego filmu? Co pani największą trudność sprawiło? Tak może. Czy było coś takiego w ogóle? Na ogół jest tak, tak mi się wydaje, kiedy się realizuje film, że ten proces realizacji, czyli okres zdjęciowy, jest już właściwie takim finałem myślenia o tym, konstruowania tego, co się rodzi i co jest. Więc tak naprawdę najtrudniejszy był ten okres przedtem, zanim się weszło na plan. Takie dostosowanie się do wymyślenie sobie tej fizyczności i nadanie pewnego rytmu postaci jest chyba stworzenie tego jest taką bazą do tego, żeby potem można było to opowiadać. Więc zwłaszcza, że ten okres już potem właśnie przedzdjęciowy mieliśmy dosyć taki krótki, wiadomo było, że realizacja nastąpi za kilka tygodni, więc szybko. Więc To w zasadzie jest takie najbardziej, to nie jest widoczne, ale to jest bardzo trudne. Panie Michale, czy zdjęcia realizowaliście w tych autentycznych scenerach, gdzie się rozgrywała ta dramatyczna historia Jolanty Brzeskiej? Staraliście się robić tam właśnie? Jeżeli chodzi o lokacje, to tutaj był pewien podział, prawda, bo sama nieruchomość, w której się rozgrywa pierwsza część filmu, przede wszystkim była realizowana w Łodzi, bo tam mieliśmy odpowiednią lokację, która no, ze względów filmowych wydała nam się najlepsza, ale tak, sporo miejsc, których inscenizowaliśmy. Przede wszystkim rozumiem, że zmierza pan do pytania o Kabaty. Tak, to jest to prawdziwe miejsce. Byliśmy przesunięci parę kroków, bo tam jest taki punkt, który upamiętnia bardzo dokładnie, więc nie chcąc no, po prostu chodzić po tym punkcie, przesunęliśmy dosłownie kilka metrów bok, ale obecność w tym miejscu jest zawsze specyficzna. Ja wspominałem o tych moich przygodach 997. Zawsze bycie w miejscu, w którym wydarzyła się zbrodnia, to jest coś specyficznego. To człowiek zaczyna się zastanawiać, co takiego to miejsce ma, jaka energia tutaj bije i czy jest się bezpiecznym, prawda? Tak, więc ja troszeczkę bardziej byłem oswojony z tym, ale wiem, że niektórzy koledzy, którzy dowiadywali się, że to jest prawdziwe miejsce, byli no szczerze zaskoczeni, w takim znaczeniu, nie chcę powiedzieć przestraszeni, ale przejęci, bo mówią, że tutaj właśnie to jest miejsce jakieś spacerowe, rodzinne i nie zdawali sobie sprawy, że to tu w tym miejscu już mówią, nie spojrzą w ten sam sposób na to miejsce nigdy więcej, więc tak i ta energia gdzieś tak no towarzyszyła nam. Pani Magdalena, chciałam zapytać się, czy odważyła się pani pójść do Lasu Kabackiego? Nie, nigdy tam nie byłam i nigdy nie pojadę. Nie wiem, no jakoś tak, ja zawsze chciałam swoją mamę zapamiętać taką, jaką była za życia, a nie właśnie pamiętać ją po śmierci, więc chyba nie chcę pojechać na miejsce, gdzie to się wszystko wydarzyło. Za bardzo bym to przeżywała, tak mi się wydaje. Chciałam się zapytać pani Sławomiry. Wspomniała pani, że pamięta pani tą historię dramatyczną sprzed 10 lat. Tak. Nawet pamięta pani miejsce, znaczy blisko pani znajdowała się tego miejsca, gdzie to zdarzyło. Jak pani zdaniem, dlaczego ta śmierć dramatyczna w stolicy europejskiego kraju została tak zmarginalizowana? Właściwie no, sporo osób to przeszło na porządku dziennego. No, ta hipoteza, zresztą w filmie powiedziana, że początkowo uznano to za samobójstwo, no to jakoś absurdalnie brzmi z dzisiejszej perspektywy. No tak, to jest ten absurd, który właśnie powoduje konieczność, która właśnie napędza powstawanie tego filmu. Nie jestem w stanie na pierwszą część pana pytania odpowiedzieć. Nie jestem w stanie. Rozumiem. Rozumiem. Panie Michale, jak pan sądzi, czy ten film, do pana zadam to pytanie, które zadałem pani Magdalenie, czy intencją pana było to, że ten film uruchomi jakieś siły, które tą zbrodnię odkryją? No oczywiście to była jedna z podstawowych motywacji, żeby ten film zrobić. Tak jak wspomniałem wcześniej, po lekturze scenariusza wiedziałem, że to jest bardzo ważny temat. Zdawałem sobie sprawę, że jest temat to jednocześnie marginalizowany, że kiedy zaczęliśmy dokumentować, to sobie zdałem sprawę, że ta marginalizacja jest większa niż mi się wydawało. Ja tutaj, Magda, jeżeli mnie słyszysz, to ja sobie pozwalam cytować ciebie, kiedy powiedziałaś mi na naszym spotkaniu, że tak wiele osób czuje się wykluczonych z empatii, że ten ich dramat jest niedostrzegany i te słowa towarzyszą mi cały czas i towarzyszyły na każdym etapie pracy, kiedy tam mieliśmy jakieś swoje małe kryzysy, jakie to zwykle się zdarzają przy takich sytuacjach, to zawsze to był taki napęd, który był dla mnie no, absolutnie fundamentalny, żeby zwrócić uwagę, żeby przywrócić głos tym, którzy są niesłyszeni, którzy krzyczą, a których nikt nie chce słuchać. No ale taka jest prawda, że No najgłośniejszą historią jest historia mojej mamy, natomiast no, pozostałe kilkadziesiąt tysięcy osób są po prostu bezimienne i gdzieś znikły ze swoimi imionami, nazwiskami, po prostu ich nie ma. Tak? Jest nazwisko mojej mamy i nic więcej. Tak, a dramatów cała góra, prawda? Tak. Pani Magdo, jeszcze zapytam, czy no, pani mama stała się taką ikoną aktywistów warszawskich. No, przez aktywistów warszawskich jest bardzo pamiętana. To chyba w tym środowisku cały czas ma pani kontakty, prawda? Raczej nie. Powiem szczerze, że no ja się nigdy jakoś nie identyfikowałam ze środowiskiem lokatorskim. Moja mama działała, ja zupełnie nie. Także ja też się nie zaczęłam wciągać w działanie w środowiskach lokatorskich po jej śmierci. Spotykamy się bardzo często, to znaczy o ile mogę powiedzieć bardzo często, ale staram się wspierać tyle, ile mogę i pomagać tyle, ile mogę. Wtedy, kiedy mogę pomóc swoim nazwiskiem, swoją twarzą, to jak najbardziej. Natomiast no nie działam zupełnie w tej dziedzinie. Nie znam się na tym, więc no niewiele mogę pomóc. Panie Michale, czy pandemia spowodowała, że ten film trafił później na ekrany niż zamierzano? Nie, bo akurat to tak jak wspominaliśmy też wcześniej, mieliśmy dużo szczęścia, że udało nam się mimo tych kilku przerw zrealizować zdjęcia w terminie, a potem no, trwała postprodukcja, bo oprócz filmu realizowaliśmy równolegle do zdjęć do filmu także czteroodcinkowy serial, więc tego materiału siłą rzeczy było no, prawie drugie tyle i czy połowę więcej dni zdjęciowych, więc to ten proces cały trwał. Co prawda zastanawialiśmy się, były, wiem, jakieś robione przymiarki do wcześniejszej dystrybucji kinowej, ale to no cały czas żyjemy w takim bardzo niepewnym czasie, nie wiadomo kiedy, jakie obostrzenia, kiedy szczyt której fali, to naprawdę trudno coś tutaj zaplanować. A tak, żeby to dało jakiś sensowny rezultat. No na pewno są trudne czasy w ogóle dla wszystkich, dla kiniarzy, filmowców też szczególnie, bo film bez widzów jest no takim troszeczkę smutniejszym obrazem. Tak. Film bez widzów jest jak plaża bez słońca, tak bym to powiedział. Natomiast wspomniał pan o serialu. Rozumiem, że ten serial to trafi na szklane ekrany dopiero po tym, jak film zejdzie z ekranów dużych. No prawda? Tak, jak skończy się tak zwane okienko dystrybucyjne kinowe, potem jest tam jakiś okres, nie wiem, czy w ogóle jeszcze DVD żyje, no ale to już są zawroty głowy producenta, dystrybutorów, nadawcy, także ja w tym nie uczestniczę. Ale czy ten serial jest już gotowy, czy jeszcze jest są jakieś robimy prace techniczne? Robimy ostatnie korekty, praktycznie jest zamknięty, zmontowany, udźwiękowiony, dosłownie jakieś takie ostatnie ruchy miękkim pędzelkiem. Aha. Pani Sławomir, zapytam się jeszcze panią o taką sprawę. Pani skończyła warszawską szkołę teatralną za czasów Tadeusza Ołomnickiego, prawda? Nie mylę się. Słyszałem, że Tadeusz Ołomnicki bardzo panią chwalił na studiach. Czy to jest, czy coś może pani na ten temat rąbka tajemnicy uchylić? Bo w jednym ze wspomnień aktorskich słyszałem, że była pani jedną z ulubionych aktorek Tadeusza Ołomnickiego jako studentka. Nigdy mi tego nie okazał mój rektor. Nigdy. No, żałuję bardzo. Myślę, że to bardzo by mi pomogło, ale my byliśmy rocznikiem, kiedy pierwszy rok był rektorem Tadeusz Ołomnicki, ale jeszcze uczył nas na pierwszym roku także poprzedni rektor profesor Jan Kreczmar, a opiekunem naszego roku był i dziekanem, wówczas dziekan Andrzej Łapicki, więc wielkie nazwiska. Fantastyczne, tak. I jeżeli by tak było rzeczywiście, to naprawdę strasznie miłe. Może teraz nie wypadało mówić wtedy po prostu. Po tylu latach. No nie, nie rozpieszczano nad zachwytami, bo rzeczywiście ten okres formowania, zwłaszcza wtedy w szkole, no był taki, powiedziałabym, dosyć wyrazisty i wymagający naprawdę dosyć dużej pracy, więc po egzaminach się oczywiście tam z nami cieszyli profesorowie, ale nie głaskano nas specjalnie. Zwłaszcza rektor Łomnicki na pewno nie głaskał. Panie Michale, czy myśli pan już o jakimś nowym projekcie filmowym? Czy chce pan teraz trochę odpocząć po takiej intensywnej pracy? Nie, praca to jest najważniejsza rzecz w życiu. Tutaj się z tym... Najlepszy odpoczynek. Najlepszy odpoczynek, tak. No, akurat jeżeli chodzi o film, to myślę, że wystarczy popatrzeć na kolegów, na wielkich mistrzów, że oni nie ustają do końca swych dni, chcą pracować, bo to są takie fantastyczne sytuacje. Nie mówię o samym tworzeniu, ale też o kontakcie z ludźmi. To jest po prostu, cały organizm jest wykąpany w adrenalinie. To są takie momenty, których naprawdę, do których się tęskni. Więc tak, mamy parę projektów, które rozpatrujemy. Kilka takich zdecydowanie mocniejszych. Zobaczymy, jak się losy potoczą, jaka będzie życzliwość instytucji finansujących. Myślę, że jeden z nich jest zwłaszcza taki bardzo obiecujący i ważny, ale nie chciałbym w tej chwili mówić więcej. Ja się jeszcze zapytam pani Magdaleny, bo radiosłuchacze chyba nie wiedzą, co się dzieje z tym domem, w którym pani mama mieszkała? Jakie są te losy tej kamienicy w ciągu ostatnich 10 lat? Kto tam mieszka, jeśli ktoś tam mieszka? No tak jak mówiłam, tam było 10 mieszkań sprzedanych. Pozostałe zostały sprzedane przez tego rzekomego właściciela właściwie. Także wszystkie mieszkania są już teraz sprzedane. A został zrobiony remont. Kamienica wygląda bardzo ładnie. No i to tyle, tak? Kiedyś tam przejeżdżałam czy przechodziłam. Kto zajął już to mieszkanie? Nawet okazało się, że zupełnie nie miał pojęcia, co się wydarzyło w tym mieszkaniu. Bardzo szybko, z tego co pamiętam, sprzedał mieszkanie i ktoś inny się wprowadził. I to tyle, no. Życie toczy się dalej. Zapytam się jeszcze pani Sławomiry o stronę techniczną filmu. Jak zaczynała pani swoją karierę, to jeszcze były tak zwane postsynchrony. Nie można było nagrywać dźwięku, prawda, na planach filmowych. Jeździło do Łodzi czy gdzieś tam i się nagrywało po jakimś czasie. W Łodzi, tak. Tak, i czasami się zdarzało, że te postsynchrony kolidowały na przykład z jakimś kolejnym przedsięwzięciem i ktoś inny podkładał głos. Zdarzało się, tak. I pro quo takie było. Tak. Teraz chyba już czegoś takiego nie ma. Teraz jest chyba wszystko niezależnie, czy plener, czy... Nie no, setki już teraz się, od dawna się robi. Oczywiście, że czasami, jeżeli to wymaga jakiejś korekty, na przykład zmiany nazwy, bo jest na przykład jakieś zastrzeżenie, to wtedy się to poprawia. Ale nie, no to już jest zupełnie inny świat. Te mikrofony są, naprawdę jesteśmy prawie, że zaczipowani mikroportami już niedługo. Aktor będzie miał rzeczywiście, będzie dostawał dyplom, będzie dostawał taki mikroport, który będzie uaktywniany do jakiejś produkcji. Panie Michale, jeśli... Wystraszę to ludzi. Z kolei jeszcze zapytam jeszcze o te pana zainteresowania kryminalne. Czy czerpie pan jakieś wzorce z polskiego kina kryminalnego? Bo dla mnie są takie filmy wybitne, jak Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię Janusza Majewskiego, według książki Krzysztofa Kękoleskiego, świetnego reportera, czy Tylko umarły odpowie z fantastyczną rolą Ryszarda Filipskiego, niedawno zmarłego. Ma pan jakiś taki ulubiony film kryminalny? Jeszcze bym wymienił to Wśród nocnej ciszy. Akcja się dzieje w międzywojniu, w Tadeusza Chmielickiego z Tomaszem Zaliskim, kapitanem. Ja tutaj chyba bym wymienił taki, który jest jednocześnie trochę i kryminałem, a trochę westernem, czyli Brawo i pięść, prawda? Według opowiadania czy powieści Józefa Hena Toast. Tak, ale ja też jestem już z tego pokolenia, które się bardzo mocno wychowywało na filmach amerykańskich przede wszystkim, więc tutaj też wielcy mistrzowie, którzy gdzieś są taką inspiracją na horyzoncie, tak zwanym twórczym, powiem. Czy więcej mistrzowie, czyli Sam Peckinpah na przykład? O, bardzo lubię Sam Peckinpah, Ridley Scott również, Martin Scorsese. Aha, no. No to życzę panu, żeby pan poszedł ich śladem w takim razie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję. Niech sobie wyrąbuje swoją drogę. Dziękuję bardzo. No tak. Zapytam jeszcze, takie sprawy, ten film wchodzi tylko w Polsce, bo pytano mnie, Polonia chicagowska jest dosyć zainteresowana tym obrazem. Czy tam przewidywane są jakieś pokazy? Film był pokazywany w Chicago w ramach polskiego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Ameryce, o ile dobrze wymawiam całą nazwę, i tam dostaliśmy nawet dwie nagrody. Jedną chyba ex aequo z zupą nic, nagrodę President's Award to się nazywało, i dostaliśmy nagrodę już samodzielną Humanitarian Award. Także Polonia mogła to zobaczyć, ale jeżeli będzie taka wola, to myślę, że w dzisiejszych czasach nie ma problemu, żeby dostarczyć kopię. Jeszcze dopytam o drugiego współscenarzystę, bo świętej pamięci Jacka Matyskiego miałem honor znać. Natomiast jak to się stało, że Tomasz Klimala doszlusował do tego? Tak, właśnie. Bo warto też o tym wspomnieć, że kiedy zastanawialiśmy się nad rozwojem scenariusza, kiedy właśnie doszła jeszcze wersja pogłębiona przez Magdę tych wydarzeń, w tamtym czasie rozmawiałem z osobą, która powiedziała, że wiesz co, jest taki młody chłopak, który napisał chyba w ramach studia prób albo jakiegoś innego kursu w Szkole Wajdy jakąś rzecz dotyczącą Jolanty Brzeskiej. Więc ja mówię, no oczywiście bardzo chętnie bym się skontaktował, i wtedy z Tomkiem Klimalą pierwszy raz porozmawialiśmy telefonicznie, następnie się spotkaliśmy, przesłał mi ten swój krótki metraż i znacząca jego część weszła do finalnej wersji scenariusza. Także tutaj dla mnie było bardzo istotne to, że właśnie zaprosiliśmy do współpracy kogoś, kto poświęcał swój prywatny czas i swoją i włożył to jakąś pasję, prawda, że to nie była praca na zlecenie, i podzielił się z nami tym, co napisał, że pozwolił na włączenie tego do filmu, ale potem też pracował jakby nad finalną wersją tekstu, także bardzo dobrze nam się razem pracowało i mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz. Panie Sławomiro, czy pani doświadczenia z filmem kryminalnym ograniczają się tylko do serialu Kameleon, czy jeszcze coś było innego? Chyba tylko. Tylko, tak? Ja już zapomniałam, że Kameleon to jest kryminał. No tak, tak, tak. To był mały ekran, a tu jest... Tak. Chyba tak. Nie, jakoś nie byłam nigdy przedmiotem westchnień reżyserów przy produkcjach kryminalnych. No, może po tej roli nagrodzonej to się zmieni. Kto wie. Powoli kończymy klub trójkowy. Może jeszcze kolejny fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Lokatorka. I tym muzycznym akcentem kończymy Klub Trójki, w którym miałem honor rozmawiać o filmie Lokatorka i tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej z panią Magdaleną Brzeską. Dziękuję pięknie. Też bardzo dziękuję za zaproszenie. Z panią Sławomirą Łozińską, twórczynią głównej roli w filmie Lokatorka. Dziękuję bardzo. Oraz z reżyserem filmu, panem Michałem Łotłowskim. Dziękuję. Za uwagę. Dziękuję. Tomasz Zapert. Chcemy być sobą wreszcie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj w Trójce przed południem rozmawialiśmy o Muzeum Fotografii w Krakowie. Popularne MUFO Rakowicka. To nowe miejsce na kulturalnej mapie Krakowa, w którym będzie można nie tylko zobaczyć wystawy, ale także skorzystać z biblioteki, wziąć udział w warsztatach, czy zrobić zakupy w księgarni. Główna siedziba Muzeum Fotografii została otwarta dla zwiedzających 4 grudnia. Pierwsze wrażenie przede wszystkim zewnętrzna szata. Stary fort. Fort, który został odnowiony, wszystkie cegły czyściusieńkie, równo ułożone i do tego dobudowany pawilon. Chyba z kryształu, prawda? No ze szkła. Ze szkła. Szkło i cegły. Czyli jest szkło nowocześnie. I cegły. Jest staro i nowocześnie. Przepięknie. Przepięknie, przynajmniej pierwsze wrażenie, co najmniej jak w muzeum w Nowym Jorku. To jest coś, co w ogóle można powiedzieć, hej, w jakich czasach żyjemy, selfie. Tak, i to jakby wszystko o nas mówi. Nigdy autoportret nie był tak popularny. Dlaczego teraz jest? Ten smutek po prostu naszych czasów chyba tu jest bardzo mocno widoczny. To jest też, ma takie zaskoczenie, też tak stoi tu specjalnie, żeby od razu witała Państwa. Rzeźba, tak? W Muzeum Fotografii mamy rzeźbę pełnowymiarową, pełnoplastyczną. Dlaczego ona tu jest? Bo to jest rzeźba odfotograficzna na podstawie fotografii. Monika Kozień, kuratorka wystawy. Pierwsze oprowadzanie kuratorskie mam za sobą i w ogóle pierwsi goście, którzy przyszli oglądać wystawę, to jest niesamowite. Takie podsumowanie, można powiedzieć, tego długiego okresu przygotowań. Patrząc przez pryzmat niejako Polski, jest to sytuacja wyjątkowa. Jestem pod wrażeniem. W tej przestrzeni mamy zdjęcia diametralnie od siebie różne, czyli wykorzystane są takie klasyczne techniki, kolaż i tak dalej, i tak dalej. To jest wystawa sztuki współczesnej. To jakby no taki sygnał, że ten kierunek dla nas też jest istotny. Także nie, że zapominamy o fotografii XIX-wiecznej, historycznej, którą dawniej muzeum może było bardziej identyfikowane przed laty. To na pewno będzie też w dużej ilości obecna wystawie głównej, która będzie na początku przyszłego roku otwarta. Marek Świca, dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie. Czuję dumę i satysfakcję. Nie tylko myślę ja, tylko cały zespół, który pracował w muzeum, żeby ten nowy obiekt, nowa główna siedziba Muzeum Fotografii powstały tak, jak sobie zamarzyliśmy. Brakowało takiej przestrzeni, która by służyła dla realizacji różnorakich programów dla publiczności. Od wystaw, przez udostępnienie biblioteki, przez prowadzenie działań edukacyjnych, organizowanie konferencji, sympozjów, debat, małych pokazów. Mamy tak wielofunkcyjną przestrzeń, a jeszcze na dodatek rozbudowaną, bo oczywiście główne funkcje te wystawienicze mieszczą się w zabytkowym budynku dawnych warsztatów na terenie tak zwanej zbrojowni, czyli zaplecza aprowizacyjnego twierdzy Kraków z końca XIX wieku, ale wejście prowadzi przez kompletnie nowy pawilon, który jest przeszklony, transparentny, który wręcz podkreśla, że to serce tego miejsca bije w zabytkowym budynku. A jak bije, trzeba przyjść i zobaczyć, jak pięknie można wkomponować przestrzeń, która jest zabytkowa, działania, które są realizowane wedle standardu XXI wieku. Zaskoczył mnie rozmach tej siedziby. Myślałem, że to jest dużo mniejsze i skromniejsze, a obiekt jest po prostu klasy światowej, znakomity. A w Trójce przed południem relacjonowała Martyna Masztalerz. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. When the garden flowers, baby, don't you want somebody to love? Don't Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Teraz pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym poniedziałku rozmawialiśmy z Maciejem Mazurem, dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, o zielonej energii i redukcji CO2, czemu był poświęcony pierwszy panel na Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym w Dubaju. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Spotykamy się w Dubaju na pierwszym w historii Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym i okazuje się, że temat zielonej energii bez emisyjności jest tutaj niezwykle ważny. Poprowadził pan panel na ten temat. Jakie wnioski płyną z dyskusji? To, co musimy podkreślić na samym wstępie, to, że rzeczywiście tematyka zielonej energetyki, transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju jest tematem dominującym zarówno z perspektywy Polsko-Arabskiego Forum Ekonomicznego, jak także z perspektywy Expo 2020. Podkreślmy, że mamy podział Expo 2020 na trzy dystrykty. Dystrykt mobilności, dystrykt zrównoważonego rozwoju i dystrykt szans. I to także dzisiaj wybrzmiało podczas panelu, pierwszego i najważniejszego panelu podczas forum. Goście zarówno ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak też z całego regionu podkreślali, jak ważne jest, żeby przechodzić z gospodarki wysoce emisyjnej, z paliw kopalnych na paliwa zeroemisyjne. Cieszymy się, że podzielamy te same cele i że to dążenie do neutralności klimatycznej jest obecne nie tylko w Europie, ale także w regionie Bliskiego Wschodu. W regionie, który żyje przecież z ropy naftowej. Dokładnie, mieliśmy podczas panelu tą niezwykłą przyjemność, żeby posłuchać głosu płynącego z Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska jest oczywiście liderem, jeśli chodzi o produkcję ropy naftowej, ale także przedstawiciele podkreślają, jak bardzo ambitne cele są w obszarze rozwoju neutralności klimatycznej, w obszarze zrównoważonego transportu. To wszystko staje się faktem. Cele, które sobie stawia Królestwo Arabskie, są tym bardziej imponujące, jeśli weźmie się pod uwagę to, jakie rzeczywiście są warunki obecnie, czyli jak mocno gospodarka jest oparta na jednak paliwach kopalnych. Widzimy, że ta zmiana także dotyka te państwa, dla których teraz to jest podstawa gospodarcza i to nas cieszy. A jakie cele zakładają sobie kraje tego regionu? Możemy podać przykład Arabii Saudyjskiej, która w swojej strategii zakłada, że do roku 30 50% produkcji energii będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Także są bardzo ambitne cele w obszarze eliminacji dwutlenku węgla idące w setki milionów ton. Zatem widzimy, że ta świadomość potrzeby zmiany jest tutaj już zauważalna i jest ona realizowana. Gościliśmy podczas panelu zarówno przedstawicieli największych polskich firm. Zatem widzimy, że Polska może być istotnym graczem w tym obszarze, zarówno będąc biorcą technologii, jak także realizując różnego rodzaju projekty na tym rynku. Zatem wydaje się, że potencjał do współpracy jest bardzo duży, bo ten wniosek, który płynie, myślę, że z forum, jest taki, że współpraca jest niezbędna do tego, żeby osiągnąć sukces, bo to wyzwanie, przed którym my stoimy, jest potężne i nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek państwo, nawet o najwyższym poziomie PKB, samo sobie poradziło z realizacją tego zadania. Mamy nadzieję, że rozmowy będą skutecznie tutaj prowadzone po to, żebyśmy w obszarze zielonej energii, zeroemisyjnego transportu mogli faktycznie uczestniczyć wspólnie w tej rewolucji. Maciej Mazur, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A w Trójce rozmawiała Sylwia Zadrożna. Słuchają państwo audycji Między Dniem a Dniem. suppose that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Trójce do Trzeciej mówiliśmy o algorytmach Twittera. Uważaj, kogo obserwujesz w sieci. Alarmują naukowcy Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie z informatykami z Politechniki Poznańskiej, naukowcami Polskiej Akademii Nauk i specjalistami z Uniwersytetu w Oslo. Prowadzą międzynarodowy projekt badawczy, który już na obecnym etapie dowodzi, że jesteśmy ofiarami dezinformacji szerzonej w sieci. Naukowcy zbadali, jak wygląda i zmieniają się treści dotyczące szczepień przeciw COVID-19 prezentowane na Twitterze, w zależności od tego, kogo się obserwuje. Jak wyglądał eksperyment i co pokazują wyniki, o tym Joanna Gąska. Przy pomocy sztucznej inteligencji naukowcy wykreowali 5 automatycznych kont, tak zwanych botów, z których każdy miał swoje imię i udawaną tożsamość. Pierwszy z nich, Antony, obserwował głównie poglądy antyszczepionkowe. Następne boty, kolejno Alice, Julia i Alfred, obserwowały coraz mniejszy odsetek kont antyszczepionkowych, aż ostatni bot, Jesse, śledził jedynie osoby o poglądach proszczepionkowych. Eksperyment trwał niespełna tydzień, a jego wyniki są bardzo niepokojące. Okazuje się bowiem, że osobom o proszczepionkowych zainteresowaniach wyświetlały się głównie neutralne tweety, a tylko 5% informacji wspierało ideę szczepień. Tymczasem aż co trzeci wpis botów o zainteresowaniach antyszczepionkowych zniechęcał do szczepienia, tylko 1 na 50 te szczepienia wspierał. Najciekawszy był przypadek bota, który miał być neutralny. On widział 35% informacji antyszczepionkowych i jedynie 3% informacji proszczepionkowej i 63% to była informacja neutralna. Te algorytmy promują te treści, które są produkowane przez bardzo aktywną, ale jednak mniejszość użytkowników Twittera. To sprawia, że przeciętny użytkownik Twittera widzi znacznie więcej informacji antyszczepionkowych. Twierdzi kierownik projektu dr Jan Piasecki z Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo, jak przekonuje naukowiec, algorytmy Twittera promują dyskusje, które angażują najwięcej emocji. Są skonstruowane w taki sposób, aby pokazywać użytkownikom Twittera takie treści, które będą ich najbardziej angażować. To znaczy takie, które sprawią, że użytkownik spędzi na Twitterze znacznie więcej czasu i dzięki temu da Twitterowi zarobić, ponieważ oprócz tych treści, które będą pobudzać go do tego, aby dalej na Twitterze przebywać, zobaczy treści reklamowe. I tu pojawia się kolejne niebezpieczne zjawisko na Twitterze, czyli tak zwane siatki botów, wyjaśnia współtwórczyni eksperymentu Izabela Krysińska, doktorantka Politechniki Poznańskiej. Jest to ogromna liczba kont kontrolowana przez jedną osobę czy organizację. Te konta tworzą taką klikę poprzez wzajemne podbijanie statystyk postów, takich jak polubienia czy komentarze, podawanie tweetów dalej. Według badań przeanalizowanych przez naszych kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, treści, w które angażuje się więcej osób, wydają się nam bardziej wiarygodne, ponieważ mają poparcie społeczeństwa. Takie sieci botów są tak szkodliwe, ponieważ wykorzystują mechanizmy psychologiczne, wobec których zwykły człowiek jest po prostu bezradny. Receptą na dezinformację mają być badania profesora Rafała Ryguły z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Jesteśmy w trakcie tworzenia profilu psychologiczno-poznawczego osoby superodpornej na dezinformację, ale także osób nadwrażliwych na dezinformację. I te badania mają pomóc w stworzeniu psychologicznej szczepionki chroniącej użytkowników sieci przed chorobliwą dezinformacją. Międzynarodowy projekt Cyberodporność jest finansowany z Narodowego Centrum Nauki i kosztuje 1,5 miliona euro. Badania potrwają jeszcze 2 lata. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między Dniem a Dniem. I powoli przyjdzie nam się dzisiaj już z Państwem żegnać, bo audycja Między Dniem a Dniem dobiega końca, ale proszę jeszcze posłuchać, jaki mamy rozkład jazdy, przynajmniej ten planowy, skrócony na najbliższe godziny w programie Trzecim Polskiego Radia. Już za chwilę, bo o 5:00 Justyna Grabasz zaprosi Państwa na Soul and Funk. W audycji Pora na Trójkę opowiemy o tym, jak wygląda polskie stoisko na Expo 2021 w Dubaju i przypadającym właśnie na wtorek Dniu Polskim. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. W Trójce przed południem mówić będziemy o nagrodach Teatru Polskiego Radia Wielki Splendor. W Trójce do trzeciej dzięki kronikom, dokumentom, przedmiotom codziennego użytku poznamy historię średniowiecza zapisaną w osadach na dnie jeziora w Borach Tucholskich. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na ten wtorek, na 7 dzień grudnia. Tymczasem za ostatnie 2 godziny bardzo dziękuję już Jacek Frencel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Biara, który do Państwa mówił. Bardzo dziękujemy. Udanego dnia. Thank you. coś, by żyć, mieć gdzieś jakiś własny ląd. Choćby o te 10 godzin stąd, wciąż jestem obcy. Sobie sam.